मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, अच्छा लगूं आज नहीं ते बच के तू निकल ले। जय माता के भक्त है, वादों के सख्त है, आकाश से हम आए तन मन के हम है सच्चे, मरती है हम पे लड़कियां बूढ़े और बच्चे। और ना हम अमिता ना दिलीप कुमार ना किसी हीरो के बच्चे, हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम है सीधे साधे अक्षय, कभी टैंग कभी टुंग वैसे अक्षय अक्षय, कभी बैंग कभी बूम वैसे अक्षय। मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, अच्छा लगो आजा नहीं ते बच के तू निकल ले। निभाने का तुझ में हो दम, साथ मेरे चल सके तो बढ़ा कदम, मोहब्बत निभाने का तुझ में हो दम, साथ मेरे चल सके तो बढ़ा कदम, मेरी कमजोरियों से कर सके जो प्यार तू, करना इकरार नहीं ते कर दे इनकार तू। हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम है सीधे साधे अक्षय, ओ कभी टैंग कभी टुंग वैसे अक्षय अक्षय, कभी बैंग कभी बुम वैसे अक्षय। मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, अच्छा लगूं आजा नहीं ते बच के तू निकल ले। चाहे खुद गर्जी आना अपनी मर्जी से, ओ तेरा जाना मेरी मर्जी। और ना हम अमिताभ ना दिलीप कुमार ना किसी हीरो के बच्चे, हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम है सीधे साधे अक्षय, ओ कभी टैंग कभी